بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعد تحميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم سنبام بنا أهل زاكي نما صحاب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Duzangu katika imani ambao wanayinasibisha na manhaji ya Ahli Sunnati wal Jamaa na Waislamu kwa ujumla katika maeneo yote ambayo wapo Waislamu, Allah tabaraka wa taala anatukumbusha ndani ya Qur'ani, anasema Allah subhanahu wa taala, wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilu al-mujrimin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika nufassilu al-ayat, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyozipambanua aya zetu, walitastabina sabilu al-mujrimin, ili iweze kuwa wazi njia ya watu waovu. Kwa hiyo njia ya watu waovu inafahamika na inakuwa wazi kwa upambanuzi. Kadhalika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa rahmatullahi ta'ala alayhim wana maneno ya kuwanasihi Ahli Sunnah wal Jamaa katika kufanya kashfu, yani kubainisha yale mambo waliokuwa nayo watu minadhalalat, katika mambo ya upotevu, kadhalika pia katika masalih mbalimbali walionayo. Na ndiyo maana katika ilmu kawekwa mlango ukaitwa babu aljarhi wattaadil, na yote ni katika kuhakikisha kwamba dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala haichezewi na wenye kuichezea, wala haiharibiwi na wenye kutaka kuiharibu, na wala haivurugwi na wale wenye kutaka kuivuruga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa kujua au kwa kutokujua. Ndiyo maana ikawekwa misingi maalumu, nani huchukuliwa kwake ilmu, nani haifai kusoma kwake, nani yafaa kumsikiliza, nani haifai kumsikiliza, nani yafaa kuwa rafiki, nani haifai kuwa rafiki. Yote ni misingi imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haiharibiwi kutoka katika baadhi ya fikra za watu kwenda katika mawazo ya watu wengine. Na ndio maana wanawachuoni wanaeleza kwamba katika milango ili kufaa ni mlango wa dud, kama anavyosema al-Imam Ahmad an-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema manhajur rudud manhajun mu'tabarun 'inda as-salaf. Anasema rahimahullah, manhaji ya rudud, yani kuradi watu wanapokosea, kuwatahadharisha wanapofikia kiwango cha kutahadharishwa, hii ni manhaji ni kuzingatiwa kuanzia kwa as-salaf, wao walikokizingatia manhaji hii. La yakhsha minhu illa sahibu hawa, hakuna atakayeogopa katika mlango huu au manhaji hii ya rudud isipokuwa mtu mwenye matamanio yake. Walidha qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ar-radd 'ala ahli al-bid' mujahid. Ndio maana anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, mwenye kuwaradi watu wa bid'a anazingatiwa kuwa ni mujahidun fi sabilillah. Kwa hiyo suala la rududi ni jambo ambalo liko na wala lizingatiwi kama ni ghiba, bali ni jambo ambalo liko na mwenye kulifanyia hivyo anakuwa ameingia katika mlango mmoja mkubwa sana ambao ni jihadun fi sabilillah, au huyo anakuwa ni mujahidun fi sabilillah. Kadhalika kama inavyofahamika ya kwamba kama anavyosema Sheikh Muqbil Allah amrehim, maqama ahadun yuhajimu ahla sunna illa saqat, hatusimama yeyote akawafanyia hujuma ahlu sunnati wal jamaa isipokuwa mtu huyo ataporomoka. Ayuha nasu ibadallah, leo nimeona na mimi kuna mlango wa kuingia hapa katika kufaidisha umma kutokamana na yale ambayo yanaendelea katika saha sasa hivi, kutokamana na hali ya Yusuf al-Qardawi. Watu wengi wanatamani kufahamu, hasa jamii ya watu wa Burundi kwa sasa, kutokamana na hitajio lililopo kuhusiana na Yusuf al-Qardawi. Na mimi nitaingia kwa maudhui hii inayosema al-majalisul mustamirra, في كشف ضلالات ومنهج يوسف القرضاوي والرد على المفتونين به. من تنجية عنواني هي نسيمة ومعنى مجلس زنبو ستفوتك عنواني هي المجالس المستمرة بكاو بنكو اندليا معنى هيفي وكما هيفي الله المستعان بكاو بنكو اندليا في كشف ضلالات ومنهج يوسف القرضاوي katika kuweka wazi upotevu na manhaji aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi waradi ala al-maftunina bih kadhalika pia waradi waliofitinika naye Yusuf al-Qardawi. Haya, hii itakuwa ndio manhaji au itakuwa ndio silsila yangu ya mihadhara ambayo nitakayofanya kuhusiana na huyu Yusuf al-Qardawi hadahu Allah. Hii manhaji au maudhui yangu mimi katika vigawanyo, iko vigawanyo vitano. Vigawanyo vya kwanza vimegawanyika katika pande tatu. Pande ya kwanza itazungumzia vitu vinne. Kitu cha kwanza kitazungumzia mauqifuhu min al-kufar. Tutatizama kwanza, tutaangalia man huwa Yusuf al-Qardawi, vitu vitano. Kitu cha kwanza tumfahamu kwanza Yusuf al-Qardawi ni nani. Watu wasije kwa wanasikia tu Yusuf al-Qardawi hawamjui ni nani. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kufahamisha umma ni nani huyo Yusuf al-Qardawi. Lakini kipengele cha pili kitakuwa mauqifu huu min al-kufar. Nini ilikuwa mauqifu yake, msimamo wake Yusuf al-Qardawi kuhusiana na makufara, Mayahudi, Manasara, Majusi na wengineo. Lakini jambo la pili jambo la tatu itakuwa mauqifu huu min as-sunna. Ipi ilikuwa ni mauqifu yake Yusuf al-Qardawi kunako sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na jambo la nne itakuwa ni mauqifuhu min al-mubtadi'a. Nini mauqifu yake Yusuf al-Qardawi kunako watu wa bid'a? Yeye alikuwa anawachukuliaje watu wa bid'a? Lakini jambo la tano itakuwa mauqifuhu min al-mar'a. Msimamo wake Yusuf al-Qardawi kutokamana na mwanamke wa Kiislamu. Yeye alikuwa na msimamo gani kuhusiana na sheria ambazo Uislamu umekea mwanamke, na mauqifu yake Yusuf al-Qardawi ambayo kuhusiana na sheria ya mwanamke katika Uislamu. Hiki kitakuwa ni kipengele cha kwanza katika vile vipengele vitano vya mwanzo. Katika vile vipengele vitano vya mwanzo ambapo kipengele cha kwanza kina nukta tatu. Nukta ya kwanza ni hizo ambazo tumezitaja. Nukta ya pili itakuja katika manhaju huu, na nukta ya tatu itakuja aqwalu ahli al-ilmi an Yusuf al-Qardawi. Tutaangalia kauli za ahli al-ilmi kuhusiana na Yusuf al-Qardawi. Kwa majlisi yetu ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala itazungumzia vipengele viwili katika hivi, navyo ni man huwa Yusuf al-Qardawi. Yusuf al-Qardawi ni nani? Lakini pia mama mawqifu huu min al-kufari. Nini mawqifu yake kutokamana na makufari? Na hapa tagusia kitu kidogo tu ambacho nimemwona mtu mmoja akizungumza katika watu na kumtetea Yusuf al-Qardawi, kwamba Yusuf al-Qardawi akazungumzia katika upande wa idha hakama al-hakim fa asaba falahu ajran ila akhir al-hadith. Kwa tagusia kipengele hiki, je, Yusuf al-Qardawi ni mujtahid? Wanawachuoni wakubwa wa ahli sunna wanamzingatia Yusuf al-Qardawi kama ni mujtahid au ni muqallid? Hicho ndio kipengele kingine katika kipengele hivi vinavyozungumzia mauqifu huu min al-kuffar biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kabla sijaanza na kipengele hiki warad ala al-maftunina bih, warad wale waliofitinika na Yusuf al-Qardawi, mimi kwanza nitaanza kumuuliza Yusuf al-Qardawi na misimamo yake, ili watu wanaposikiliza baina ya rududi zinazomfanya jarhi Yusuf al-Qardawi na zile zinazomtetea zinazomfanyia taadili Yusuf al-Qardawi, wao wenyewe waelewe kwamba huyu mtu ni nani na ana mawkifu gani na upande upi anastahiki kati ya wanaomfanyia jarhi au wale wanaomfanyia taadili, kina nani watakuwa wamepatia kwa mujibu wa huyu mtu mwenyewe alivyo. Hapa nadhani tutakuwa tumefikia, tumepata makhraj, yani sehemu ya kutokea katika mizozo hii ambayo inaendelea katika saha kuhusiana na Yusuf al-Qardawi. Tayyib, tuanze na kipengele cha kwanza. Man huwa Yusuf al-Qardawi? Yusuf al-Qardawi ni nani? Jina lake kamili anaitwa Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi. Kwa jina lake. Amezaliwa Yusuf al-Qardawi tarehe 9 mwezi wa Septemba mwaka 1926 katika miaka ya miladia. Amezaliwa mwaka 1926. Wulida fi Masri, amezaliwa katika nchi ya Masri katika jina linaloitwa Safu Turab. amezaliwa katika kipengele hiki katika kijiji hicho. Kadhalika darasa fi ihda thanawiyati at-tabi al-Azhar, amesoma katika baadhi ya thanawiyati, yani baadhi ya vyuo vya thanawiya ambao vyuo hivyo vinafuata mlorongo na manhaji ya Azhar. Watakharaja minha, na akatakharaji katika vyuo hivyo. Thumma darasa usul ad-dini bi jami'ati al-Azhar, kisha Yusuf al-Qurdawi akasoma misingi ya dini katika jami'a al-Azhar, akasoma misingi ya dini katika jami'atu al-Azhar, akasoma misingi ya dini katika jami'atu al-Azhar. Watakharaja, na akatakharaji katika jami'a hii mwaka 1953, mwaka 1953, wa fi 1949, katika mwaka huu 1949, katika kipindi cha al-Maliki. Tama i'tiqaluhu bi sababi intimaihi li jama'ati al-ikhwan al-muslimin, alizuiliwa huyu Yusuf al-Qardawi kufanya da'wa, na akazuiliwa akawekwa vikwazo Yusuf al-Qardawi. Sababu kubwa iliyopelekea vikwazo hivi katika mwaka huu 1949 ni yeye kujiegemeza kwake na kujinasibisha na jamaa hii ya Ikhwanul Muslimun, al-Ikhwanul Muslimun. Yeye alijiegemeza katika jamaa hii, akafanya harakati katika kuwasema vibaya watawala na mengineyo, akazuiliwa huyu asifanye da'wa, akazuiliwa katika nchi ya Masri. Na viliandikwa vitabu vingi sana kipindi hicho na vinginevyo, ambavyo vimeandika vitabu hivyo vikieleza kwamba moja katika zuama wakubwa wa jamaatu al-Ikhwan al-Muslimin ni Yusuf al-Qardawi. Akatajwa kwamba ni mmoja katika viongozi wakubwa wa jamaa hii ya al-Ikhwan al-Muslimun, ni Yusuf al-Qardawi, akatajwa hivyo. Tayyib, kadhalika aliendelea na harakati hizo mpaka alipofika Novemba mwaka 1954. Yusuf al-Qardawi aliwekwa jela, alikaa jela kwa kiwango cha miezi 20, na mwaka alikaa miezi 20 mwaka 1951, kuanzia 54 alikaa, 55 mpaka 56 mwanzoni akatolewa, na akakaa pale Masri mpaka mwaka 1961, ghadara Masra ila Qatar. Hapo ndipo Yusuf al-Qardawi akaama nchi ya Masri akaenda nchi ya Qatar. Yusuf al-Qardawi alioa wanawake wawili, alioa wanawake wawili. Naona hakuna haja sana kuelezea mambo ya familia yake na nini, tuachane na hapo. Lakini alioa wanawake wawili huko Qatar na mingineyo. Kuingia katika mambo ambayo ya msingi baada ya kumfahamu Yusuf al-Qardawi shakhsia, yani sio shakhsia, yeye kumfahamu katika ile tarehe yake kwamba huyu ndiye Yusuf al-Qardawi kwa tarjama yake. Tuingie sasa katika mambo ambayo tunayokusudia sisi kuyaeleza. Na hapa naomba nitoe mwongozo kwa ufupi kuhusiana na Yusuf al-Qardawi. Fa inna mimma btuliyat bihi al-ummatu al-islamiyya fi hadhihi al-azman, hakika katika mambo ambayo umepewa mtihani kwayo umma wa Kiislamu katika zama hizi, dhuhuru aqwamu labisu ridaa al-ilm, ni kudhihiri kwa watu ambao waliolivaa vazi hili la ilmu, masaku sharia bismi tajdid, watu hawa wakafanya juhudi ya kuifuta sheria, kuifutilia mbali sheria ya Kiislamu kwa jina la tajdid, yani kuleta mifumo mipya ambayo inaendana na zama tulizonazo. Haya, hii nazungumzia tu katika misingi ya mambo ya umma huu umefitinika navyo. Tuko sawa hapo eh? Wayasiru asbab alfasadi bismi fiqhi at-taysir, na watu wakaficha zile sababu za uharibifu, wakazificha kwa watu wasizibainishe, kwa jina la kwamba hii ni fikhi ya kuwepesisha watu wawepesi kabisa kufuata Uislamu kwa jina hilo. Wafatahu abwaba ar-radhila bismi al-ijtihadi, wakafungua milango mibaya sana, milango mibovu kwa fatwa mbovu sana kwa jina la ijtihadi, kwamba hii bwana ilikuwa ni ijtihadi, anawezekana mtu akapatia au akakosea. Wa hawanu minas sunan bismi fitihi al-awlawiyat, na wakapuuzia suala la sunna, minas sunna, wakapuuzia sunna za Mtume alayhi salatu wasalam kwa jina la kwamba, kwa jina la kuipa, kwa hayo wanayofanya wakaipa jina kwamba ni fiqhul awlawiyat. Hii ni fiqhi ambayo tunaangalia mambo ambayo ni aula zaidi, yatangulize zaidi. Haya ndio mambo ambayo ni umma huu wa Kiislamu kwa sasa hivi umepewa mtihani. ووالوا الكفار باسم تحسين سورة الإسلام نواكوفاني بيبنزي مكفاري kwa jina la kuupendezesha kuipendezesha picha ya Uislamu usionekane kuwa ni mbaya bismi tahsini surati alislami kwa jina la kuupendezesha ule uso wa Uislamu kwa hiyo wakawapenda makufari wakawafanya vipenzi kwa jina hilo wa ala rasi haulai mufti alfadhaiyati Yusuf alqardhawi na tutaangalia zaidi katika mambo haya zaidi kiongozi ambaye alikuwa amesimama katika mambo haya na wengineo lakini sisi tutamgusia Yusuf al-Qardhawi ambaye hadahu Allah tunamkusudia hapa ambaye tutamtaja walau kwa uchache ili watu waweze kumfahamu man huwa Yusuf al-Qardhawi ni nani huyo Yusuf al-Qardhawi kwa hili kwa ni tarehe yake kwa ufupi lakini hapa tumeeleza mambo ambayo umma huu wa Kiislamu kwa sasa umepewa mtihani sana tena mtihani mkubwa sana ni mambo haya ambayo watu wanabadilisha katika mambo ya dini kwa jina ambalo linafanana na dini ima wakasema kwamba hii ni ijtihadi kwa watu wanaongea katika kutetea na kuambia huyu ni mujtahidi na kadha kwa kadha na vitu kama hivyo yote ni katika mabalaa ambayo tumekumbwa nayo katika umma wa Kiislamu ambao tuko nao sasa hivi wa mimma sa'kuruhu huna yastankiruhu awamul muslimin wa hadha nushan lil umma wa tahdhiran min hadha ar-rajul wa adrabi na yale ambayo nitakayotaja katika maukifu hii katika sehemu hii au katika majlisi hii ya kwanza nitakayotaja wanayapinga awamu muslimini wale waislamu wa kawaida tu wakiambiwa kwamba kuna fulani asema hivi wale ambao haoni elimu ya dini ya kihivyo hawawezi kukubaliana mambo kama haya na haya nitayataja si katika namna ya kumfedhesha mtu au katika namna ya kumdhalilisha mtu la bali nushan lil umma ni kwa ajili ya kunasihi umma wa Kiislamu umma wa Kiislamu wote hususia umma wa Burundi unasihi kutokamana na haya ambayo nitakayotaja wa tahdhira min hadha ar-rajuli lakini pia kutahadharisha katika hali ya kutahadharisha kutokamana na mtu huyu adrabihi na mfano wake mtu huyu yani kumtahadharisha yeye na watu ambao wako katika sura ya mtu huyu ambaye ni Yusuf al-Qardhawi tayeb jambo la kwanza tutaangalia mawkifu Yusuf al-Qardhawi min al-kufar tuangalie msimamo uliokuwa na Yusuf al-Qardhawi kutokamana na makufari ili tuone zile hukumu anazopewa kwamba huyu bwana si mwana sunna au huyu bwana ni mwana sunna ni zipi zina nguvu katika maeneo haya mawili. Jambo la kwanza ndugu zangu katika imani kabla ya kueleza mawkifu ya Yusuf al-Qardhawi adahu Allah tueleze kwamba nini msimamo wa Qur'ani kuhusiana na makufari yani Qur'ani ina msimamo gani kutokamana na makufari. Alafu kisha tukimaliza Qur'ani tutaangalia ni upi msimamo wa Yusuf al-Qardhawi kuhusiana na makufari. Alafu kisha tutaangalia ni upi msimamo waliokuwa nao a'imma tusunna a'lamul huda kutokamana na makufari. Jambo la kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu al-Mumtahina ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Anasema Allah tabaraka wa Ta'ala enyi ambao mmeamini msiwafu msimfanye la tattakhidhu aduwi msimfanye adui yangu wa aduwakum awliya na adui yenu kuwa ni kipenzi. Aya hii ya Allah tabaraka wa Ta'ala inakataza kadhalika inapinga kumfanya adui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ndio adui yetu. Kisha nasema Allah Subhanahu wa Ta'ala tulquna ilayhim bil mawadda mkawa mnakutana nao kwa mapenzi waqad kafaru bima ja'akum min al-haqqi hakika hali ya kuwa na hakika tayari watu hao wameshakufuru yale yaliyokujieni katika haki hali ya kuwa watu hao wameshakufuru yale yaliyokujieni katika haki. Hii aya imetajwa na Allah tabaraka wa Ta'ala ambapo imetajwa sababu ya kukuwafanya vipenzi ni kule kukufuru kwao na kupinga kwao yale yaliyotujia sisi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika nasema tena Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Anfal aya nambari 73 walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd na wale waliokufuru yani makufari ba'dhum awliya'u ba'd baadhi yao ni vipenzi kwa wengine. Allah Subhanahu wa Ta'ala akanasibisha upenzi au upendo kwa makufara kwamba huu utakuwa ni baina yao makufari kwa makufari. Kadhalika anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika sura At-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal mu'minuna wal mu'minat, na waumini wa kiume na waumini wa kike, ba'duhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi kwa baadhi. Waumini wa kiume ni vipenzi baadhi yao kwa wenyewe, na waumini wa kike pia ni vipenzi baadhi yao kwa wenyewe. Kadhalika pia wanapendana kwa sababu ya ukubwa tu al-imaniyya, kwa sababu ya ule udugu wa kiimani, wanapendana mapenzi ya kiimani kwa sababu wote ni waumini. Kadhalika anasema tena Allah tabaraka wa ta'ala katika sura Al-Furqan aya nambari 31, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, na hivyo hivyo tumemjalia, tumemfanyia kila nabii akawa ana adui katika watu waovu, na waovu maadui hapo wanakusudiwa ni wale makufara waliofanyia uadui manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, anasema Allah tabaraka wa ta'ala wala yazaluna yuqatilunakum, na wala hawatuache makufari kukupigeni vita, hatta yaruddukum an dinikum, mpaka wakurudisheni muiache dini yenu, in istata'u, ikiwa wataweza kulifanya hilo, wakiweza kulifanya hilo, hapo ndio itakuwa mwisho wa kuwapigeni vita nyinyi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutufahamisha ubaya na mautifu ya makufara iliyotajwa ndani ya Qur'an, wadda kathirun min ahli alkitabi, wanatamani wengi katika ahli alkitabi, law yaruddukum min ba'di imanikum, law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, wanatamani wengi katika ahli alkitabi, law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, law kama watawarijisheni nyinyi baada ya imani yenu mkawa makafiri, hilo ndilo wanalotamani. Wanatamani waliopewa kitabu, law kama wangeweza wakakurudisheni nyinyi baada ya imani yenu mliokuwa nayo mkawa makufara, hasadan min indi anfusihim, hii ni kwa sababu ya hasad na chuki walionayo kutoka ndani ya nafsi zao, min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, na chuki hii imekuja baada ya kuwabainikia wao kuwa ni haki Uislamu ni haki na dini zingine ni ukafiri, ikaja chuki hii ya kwamba wawarudishe nyinyi katika ukafiri ili nyinyi na nyinyi muwe sawasawa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika kueleza ubaya waliokuwa nao hawa makufara na msimamo wa Qur'ani kuhusiana na makufara, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, na hawatokuridhia wewe, hawatokuwa radhi nawe mayahudi wala manasara mpaka ufuate mila zao. Haya anayasema Allah tabaraka wa ta'ala. Hapo tumeona ya kwamba Uislamu umeweka uadui baina ya Waislamu na makufara, baina ya watu wa kheri na watu wa shari, umeweka uadui baina yao. Uislamu umetenganisha uadui au umeweka uadui baina ya makufari na Waislamu. Kadhalika pia mawkifu ya Qur'ani, uadui uliowekwa baina ya Waislamu na makufari ni al-adawatu diniya, ni ule uadui wa kidini na sio uadui wa kwamba hawa ni kwa sababu ya mkadhaa au uadui wa kisiasa au uadui wote, bali Uislamu umeweka uadui wa kidini. Na ndio maana katika sababu zote za Qur'ani ni watu kurudishwa nje wakatolewa katika dini yao, au wale makufari wakatinga hati na nyinginezo katika sababu ambazo kizingatia sababu hizo zote ni sababu ambazo zinafungamana na masala ya dini. Huu ndio msimamo ambao Qur'ani imekuja kutuambia kunako mawkifu ya Qur'ani kuhusiana na suala la Mayahudi na Manasara. Ayuha nasu ibadallah, kwa baada ya kuona mawkifu hii, kwa muda huu tuangalie sasa madha yakulu Yusuf al-Qardawi anin Nasara, jambo gani analolisema na kulitamka Yusuf al-Qardawi kuhusiana na maadui hawa Allah, Mayahudi na Manasara, ani Yahudi wa Nasara. kuhusiana na Mayahudi na Manasara. Jambo gani analolisema Yusuf al-Qaradawi, msimamo wake yeye? Sasa unaona mawkifu ya Qur'ani, hii ni zamu ya kutazama mawkifu ya Yusuf al-Qaradawi kuhusiana na Mayahudi na Manasara. Anasema Yusuf al-Qaradawi hadahu Allah kuhusiana na Mayahudi na Manasara, akianza na Manasara anasema hivi: fakullu al-qadaya nahnu mushtarikatun. Anasema katika kadhia zote sisi ni watu wenye kushirikiana. Fanahnu abna'u watani wahidi, sisi ni watoto wa taifa moja. Sisi wote ni watoto wa taifa moja. Masiruna wahid, lakini pia nyendo zetu sisi ni moja. Ummatuna wahida, na umma wetu sisi ni mmoja. Kisha anasema Yusuf al-Qaradawi, ana aqulu anhum, mimi ninasema kuhusiana na wao wa Kristo. Ikhwana al-masihiyin, ni ndugu zetu wa Kristo. Nasema kuhusiana na wao kwamba wao ni ndugu zetu wa Kristo. Na baada ya kusema hili, Yusuf al-Qaradawi akasema al-ba'd yunkiru alayya, inawezekana baadhi ya watu wakanipinga mimi. Hadha juu ya hili, kaifa aqulu ikhwanuna, nasemaje kwamba hawa ni ndugu zetu? Innamal mu'minuna ikhwa, hali ya kuwa Qur'ani inasema hakika ya waumini wote ni ndugu. Akasema Yusuf al-Qaradawi hadahullah, na'am, ndiyo, nahnu mu'minuna wa hum mu'minuna biwajhin akhar, sisi ni waumini na wao wa Kristo pia ni waumini kwa sampuli nyingine. Kwa hiyo sisi na wao wote ni ndugu. Hivi ndivyo ambavyo alivyofahamu aya hii Yusuf al-Qaradawi hadahullah, kwa maana ya kwamba ile aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyosema innamal mu'minuna ikhwa, hakika ya waumini wote ni ndugu, hapa Yusuf al-Qaradawi anasema ndiyo, sisi Waislamu ni waumini na wao wa Kristo pia ni waumini, lakini tumetofanya tu njia kwamba wao ni waumini wa kitu kingine na sisi ni waumini wa kitu kingine. Kwa hiyo sisi wote ni waumini, ni ndugu. Haya ameyasema Yusuf al-Qaradawi akistadili kupitia aya hii. Wale ambao wanasema kwa Yusuf al-Qaradawi ni mujtahidi, anafanya istimbatati za aya za Qur'ani, anatoa hukumu, hizi ndizo istimbatati za Yusuf al-Qaradawi katika kuelewa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Yusuf al-Qaradawi akasema tena katika maneno al-muslimu li ghairi al-muslimi la haraja fiha, akasema mawaddatu al-muslimi li ghairi al-muslimi la haraja fiha, mapenzi ya muislamu kumpenda asiyekuwa muislamu hakuna ubaya kwenye mapenzi hayo, ni mapenzi mazuri, mapenzi ni kupendeza, hakuna makosa kwenye mapenzi hayo. Haya ndiyo ambayo anayakariri Yusuf al-Qaradawi hadahullah. Aya huyu bwana na mabalaa mengi sana, mimi nitataja baadhi yao katika mawkifu yake hii, na bado sijaanza kufanya radi hapa. Najifanya nabainisha tu zile kashfu, naweka kali zile dhalalati zile, hapa najifanya nafanya zile, nafanya kashfu ya dhalalati za Yusuf al-Qaradawi kwanza, alafu mambo ya rududi huko yanakuja baadaye. Lakini sasa hivi kwanza tunaweka sawa, tunawafahamisha watu wa Burundi wanaposikia katika saha kwamba Yusuf al-Qaradawi ni nani, alikuwa na misimamo gani mpaka watu wakatofautiana. Kwa hii ndio misimamo yake, tukianza katika upande wa Mayahudi na Manasara. Kadhalika anasema tena Yusuf al-Qaradawi, innal adawata bainana wa bainal yahud min ajli al-ardi la min ajli ad-dini. Anasema Yusuf al-Qaradawi halahullah, hakika uadui uliopatikana baina yetu sisi Waislamu na baina ya Mayahudi ni kwa sababu ya ardhi tu, la min ajli ad-din, sio kwa sababu ya dini, sio kwa sababu ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza uadui waliokuwa nao Mayahudi na Manasara ni kwamba wao wanatamani kututoa katika dini ikiwa wataweza hilo. Wanatupiga vita sisi tuuache Uislamu, lakini pia wamekufuru yale ambayo tumekuja nayo katika haki. Haya ndiyo anayosema Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafanya vitimbi Mayahudi na Manasara waturudishe katika dini, tuache dini yetu tuwe makufari kama wao, na hii ni kwa sababu ya husda na chuki waliokuwa nayo katika nafsi zao baada ya kubainikiwa na haki. Lakini Yusuf al-Qaradawi anaziacha anususi zote za kisheria zinazoeleza kwamba uadui wanaofanya ni kwa sababu ya dini. Anasema Yusuf al-Qaradawi, uadui wote huu ni kwa sababu ya ardhi na sio kwa sababu ya dini. Haya ameyatamka Yusuf al-Qaradawi na ukawa ndio msimamo wake. Wa karrara anna qawlahu ta'ala, na akakariri zaidi na zaidi ya kwamba kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili amelikariri sana Yusuf al-Qaradawi, Allah aliposema latajidanna ashadda an-nasi adawa lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku, utawakuta wale ambao wenye uadui mkubwa sana kwa wale walioamini ni Mayahudi na wale waliofanya ushirikina. Akasema Yusuf al-Qardawi anna hadha binisbati liwad'i alladhi kana ayyam ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa laysa al-ana, kama huwa alimu anatajwa hapa ni kwa sababu tu ya mambo ambayo yalikuwa katika zama za mtume, lakini si sasa hivi. Sasa hivi aya hii haihusu, aya hii inahusu wale Mayahudi na uadui waliofanya katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ni katika mambo ambayo Yusuf al-Qardawi ako nayo katika kuwatetea Mayahudi na Manasara. Na ndio maana alitamka wazi wazi baada ya kufa yule papa kwamba ni wajibu kwa Waislamu, ni wajibu, hukumu inakutajwa kuwa ni wajibu, maana yake mwenye kuiacha anapata dhambi. Ni wajibu kwa Waislamu kupeleka rambirambi kwa ndugu zetu wa Kristo. Faliwajibu ala almuslimina, anasema faliwajibu ala almuslimina an yuqaddimu a'za'ahu, anasema ni wajibu kwa Waislamu kupeleka rambirambi zao ila ikhwanihim almasihiyin, kwa ndugu zetu, kwa ndugu zao Waislamu. Au alisema liwajibu alaina an nuqaddima a'za'ana au a'za'ana, ni wajibu kwa sisi kupeleka rambirambi zetu, kupeleka rambirambi zetu kwa ndugu ila ikhwani almasihiyin, kwa ndugu zetu ambao ni Wakristo. Haya ameyataja Yusuf al-Qardawi ihadahu Allah. Sasa mtu anaweza akamtetea Yusuf al-Qardawi katika mawakifu hizi ambazo mimi nakusudia kuzitaja katika sehemu hii, anaweza akamtetea Yusuf al-Qardawi kwamba huyu bwana ni mujtahid. Idha hakama al-hakim fajtahada falahu ajrani, atakapohukumu au atakapotoa hukumu, mwenye kutoa hukumu ambaye anakusudiwa hapo ni mwanachuoni, akafanya ijtihadi ana malipo mara mbili. Wa idha akhta'a falahu ajrun, na akikosea anapata malipo mara moja, ambao wanachuoni wakasema malipo mawili, malipo ya kujitahidi na malipo ya kupatia. Na anapata malipo mara moja, malipo ya kujitahidi, na pale alipokosea anasamehewa. Haya ni ufunuzi ambao umetaja wana wachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo je, Yusuf al-Qardawi kwa haya ambayo ameyatolea fatwa kuhusiana na Mayahudi na Manasara, yu'tabaru mujtahidan, anazingatiwa kwamba ni mujtahid, yani ni mtu ambaye amefanya ijtihadi katika haya ambayo Yusuf al-Qardawi ameyataja? Ukitaka kujua kwamba huyu ni mujtahid, wanatazama wale wanaochuoni wakubwa sana ambao wamefikia katika martaba hiyo, wao ndio wenye uwezo wa kumjua ni nani mujtahid na nani ambaye sio mujtahidi. Anasema Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi akimzungumzia Yusuf al-Qardawi, na anamfahamu vizuri Yusuf al-Qardawi kwa shakhsia, yani kwa kuonana naye na ameishi pamoja na Yusuf al-Qardawi katika sehemu moja, anamfahamu vizuri sana Yusuf al-Qardawi. Na haya maneno anayataja Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi kwa sautia, na sauti yake iko nayo. أنسمى الشيخ الألباني رحمه الله يوسف القرضاوي ليس من آل علم الحديث تصحيحا وتضعيفا. أليان ذكت قفان وفان علم الحديث. يوسف القرضاوي سيكت كوات وني وجوزي وإليم حديثي كسيهيش حديثي نكذوفيش هانا يكمويلو هانا وجوزو هانا علمه. إن كان على شيء من العلم, ikiwa kweli, kama ikiwa Yusuf al-Qardawi ana kitu katika elimu, fa huwa ilmu al-fiqhi at-taqlidi, basi elimu iliyokuwa na Yusuf al-Qardawi ni elimu ya fiqhi, lakini katika njia ya taklidi, kuija tu waliosema wenzake na kunukuu yale ambayo wameyasema na wachuoni waliomtangulia. Walaysa al-fiqhu al-mustaqa min al-kitabi wa sunna, na wala Yusuf al-Qardawi hana elimu ya fiqhi ambayo anaweza akachimbua mwenyewe kutoka kwenye Qur'ani na Sunna. Hana ujuzi huo bado. Yeye alichokuwa nacho ni elimu ya fikhi ambayo ni taklidi. Ataangalia mtu amesema nini mtazama yeye. Atasoma fatwa za mtu ndiye atakazofutwa yeye. Lakini bado hana uwezo wa kusoma kitabu na Sunna na akafanya istimbati Yusuf al-Qardawi yeye mwenyewe. Haya maneno ameyataja Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa mpaka hapa tumeshaondosha kwamba Yusuf al-Qardawi mujtahid si mujtahid. Na wala anapopitiwa katika fatwa zake asipewe jina hili kwamba yeye ni mujtahid. Sheikh Al-Albani ameishi na Yusuf al-Qardawi, anamfahamu vizuri shakhsia yake, na anasema kwamba yeye katika kama ana ilmu basi ni elimu ya fiqh, yani sehemu ya elimu anayo basi ni fiqh, ambayo ni fiqh ni at-taqlidi, lakini sio kufanya istimbati katika hukumu za Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kumaliza katika majlisi hii ya kwanza, tuangalie aqwalu ulama salaf au aqwalu ulama sunna, aqwalu ulama sunna, tuangalie kauli za wanachuoni wa sunna ani al-masihiyyi kuhusiana na wakristo wal-yahudi na kuhusiana na mayahudi. Mwanzo kabisa tuanze na al-lajnatu ad-da'ima ambao wao wametofautiwa kuhusiana na swala hili. Wanasema al-lajnatu ad-da'ima yahrumu ittikhadhu al-masihiyyin ikhwanan, inaharamika, inakuwa ni haramu kuwafanya hawa al-masihiyyin, yani hawa wakristo, ikhwanan, kuwafanya kuwa ni ndugu. Hilo ni jambo ambalo linaharamika, kwa maana ni haramu kuwafanya wakristo kuwa ni ndugu. Hayo wameyasema al-lajnatu ad-da'ima katika kufutu masala kama haya. Kadhalika anasema al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, al-kafiru laysa akhan lil-muslim, kafir sio ndugu wa Muislamu. Al-muslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Falaysa al-kafir, sio kafir yahudiyan au nasraniyan au wathaniyan au majusiyan au shuyuiyan au ghayrahum akhan lil-muslim, hasio yoyote atakayekuwa, ima atakuwa ni Yahudi au atakuwa ni Nasara au atakuwa ni mwabudu sanamu au atakuwa ni majusi au atakuwa ni mshuyu katika shuyuii au yoyote asiyekuwa wao, huyu hawezi akawa ni ndugu wa Muislamu. Wala yajuzu ittikhadhuhu sahiban wa sadiqa, na wala haifai kumfanya huyu Myahudi kuwa ndiyo rafiki, hilo jambo halifai. Haya anayasema al-Sheikh Ibn Baz, wanachuoni wakubwa wa Ahlusunna, na hii ndiyo ilikuwa mawkifu yake kuhusiana na Mayahudi na Manasara. Al-Imam Ash-Shankiti anasema innama al-mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu, ambao Ismail Qardhawi akatafsiri kwamba waumini ni ndugu, ndiyo sisi Waislamu ni waumini na Wakristo pia ni waumini kwa sampuli nyingine. Akasema hivi, hadhihi al-ukhuwa allati athbata Allah jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima lil-mu'minina ba'dihim li ba'd, anasema undugu huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuthibitisha katika aya hii ni unawahusu waumini baadhi yao kwa wengine. Min ukhuwati ad-dini lan nasabi, ni katika undugu wa dini na sio undugu wa kinasabu, yani sio undugu wa kiukoo, kwa maana kwamba huyu amezaliwa na mimi baba mmoja mama mmoja vitu kama hivyo, la, sio undugu wa kinasabu, undugu wa kidini. Haya ndiyo maana nimesema mwanachuoni al-Imam Ash-Shantiti rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo mawkifu ya Ismail Qardhawi kuhusiana na makufari ni kwamba yeye haoni ubaya, kama makufari ni ndugu zetu, makufari ni jamaa zetu, tunatakiwa sisi tuhuzuniki wanapopata misiba, tupeleke rambirambi kwa wanapopata misiba, na uadui uliopo baina yao na sisi ni mambo ya ardhi tu, ardhi ya Palestina ndio uadui uliopo hapa, lakini sio uadui wa kidini. Katika upande wa dini sisi na wao hatuna ugomvi, ni wale wale tu, wote sisi ni kitu kimoja. Haya anasema Ismail Qardhawi, mawkifu yake kunako suala la al-kufar. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza katika kueleza mawkifu ya Ismail Qardhawi kuhusiana na makufari, lakini pia tumeona kwamba wanachuoni wakubwa ambao al-Munsifun ambao akiwemo Sheikh Al-Albani anamzingatia Ismail Qardhawi kwamba sio mujtahid. Katika wanachuoni wakubwa ambao al-Munsifun wanamzingatia Sheikh Ismail Qardhawi kwamba sio mujtahid, bali yeye ni muqallid, yani ni mtu ambaye yani fatwa zake zinazingatiwa yeye, atakapokuwa anachukua sehemu akaja kufutu, lakini anapofanya istinbat yeye mwenyewe ayezingatiwi kwamba Ismail Qardhawi kuwa ni al-mujtahidun. Haya ni maneno yanayotaja al-Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.